लड़िया ते देख के आंदी मन मां देख के आंदी मन मां आंदी मन मां तेरो मेरो साथ छयो पहला जन्म मां क्यों लड़िया ते देख के आंदी मन मां तेरो मेरो साथ छयो पहला जन्म मां तेरो मेरो साथ छयो पहला जन्म मां क्यों लड़िया ते देख के आंदी मन मां तेरो मेरो साथ छयो दिख दे पिंगले सुटे माँ सज दे पिंगले सुटे माँ मेरी गलानी हाँ बे हाँ सुन जा बात मेरी हाँ मेरी गलानी हाँ बे हाँ सुन जा बात मेरी हाँ मेरी गलानी हाँ बे हाँ सुन जा बात मेरी हाँ मेरी गलानी हाँ बे मैं छो बड़ो दिलेदार मैं छो बड़ो दिलेदार मेरे गले ਹੋਂਟ ਚੰ ਗੁਲਾਬੀ ਤਸੀਲੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਚੁਣ ਕਾਲ ਚ ਸਰਾਬੀ ਤਸੀਲੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਚੁਣ ਕਾਲ ਚ ਸਰਾਬੀ ਤੇਰੀ ਗੋਰੀ ਉਜਾਉ ਖੜ ਹੋਂਟ ਚੰ ਗੁਲਾਬੀ ਤੇਰੀ ਗੋਰੀ ਉਜਾਉ ਖੜ ਹੋਂਟ ਚੰ ਗੁਲਾਬੀ ਤਸੀਲੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਚੁਣ ਕਾਲ ਚ ਸਰਾਬੀ ਤਸੀਲੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਚੁਣ ਕਾਲ ਚ ਸਰਾਬੀ बड़ी